เดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายพยับแดดก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าสาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงกำลังรุ่นไม่มีแก่นในป่านั้นจึงตัดโคนตัดปลายแล้วปอกกาบออกเขาปอกกาบออกแล้วไม่ได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยนั้นจะได้แก่นแต่ที่ไหนเล่าบุรุษผู้มีตาดีก็จะเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นมิได้เลยแก่นในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคายสังขารก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในสังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนักมายากลหรือลูกมือนักมายากลแสดงมายากลที่ทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายมายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในมายากลจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายวิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในวิญญาณจะมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าละถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยมายากลภิกษุเพ่งพิจารณาเห็นขันห้านั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆขันห้านั้นก็ปรากฏเป็นของว่างเปล่าด้วยประการนั้นๆการละธรรมสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุจแผ่นดินทรงปรารภกายนี้แสดงไว้แล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้วเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้